Haydar Paşa'nın Evi. Yazan Fuat Sevimay. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Haydar Paşa'nın Evi. Bugün annemle gezmeye gidiyoruz. Trenimiz tıkır da tıkır ilerliyor. Trenimiz dağlar kadar büyük bir evin bahçesinde durdu. Annem burasının Haydar Paşa'nın evi olduğunu söyledi. Haydar Paşa'nın bahçesinde bir sürü treni var. Haydar Paşa'yı çok merak ediyorum. Nasıl birisi acaba? Haydar Paşa'nın evinin üstünde iki kule var. Rapunzel bu kulelerde mi yaşıyor acaba? Beklesem görebilir miyim? Haydar Paşa'nın evinin çatısında ay dede kadar büyük bir saat var. Haydar Paşa'nın evinin içinde çok güzel renkli camlar var. Haydar Paşa'nın evinin önünde beyaz merdivenler var. Haydar Paşa yanıma geldi. Sakallı bir dede. Merdivenlere birlikte oturduk, konuştuk. Bana İstanbul'a yeni gelenlerin burada durup denize baktığını anlattı. Evinin birçok filmde gözüktüğünü, İstanbul'da yaşayanların bu evi çok sevdiğini söyledi. Evinin dedemin yaşından bile eski olduğunu anlattı. Evini denizin altında duran çok büyük ayaklar taşıyormuş. Haydar Paşa'nın evine artık trenler gelmeyecekmiş. Bu nedenle çok üzgün. Evini elinden almak istiyorlarmış. Oysa Haydar Paşa'nın evi İstanbullulara ait. Ben her zaman Haydar Paşa'nın evini gezmek istiyorum. Evinde resimler sergilensin, konserler verilsin, tiyatro oynansın istiyor. Evinin içine ağaçlar konsa, herkes buraya ziyarete gelse ne güzel olurdu. Bu fikrimi çok beğeniyor. Haydar Paşa'nın evini İstanbullulardan ayırmasınlar. Bunun için çalışacağıma söz veriyorum. Bana teşekkür edip başımı okşuyor. Artık gitme zamanı. Haydar Paşa'ya sarılıp beyaz sakallarını seviyorum. Annemle Haydar Paşa'nın evinin önünden vapura biniyoruz. Haydar Paşa'ya el sallıyorum. Annem kime el salladığımı soruyor. Haydar Paşa'yı gösteriyorum. Annem Haydar Paşa'nın evini görüyor ama kendisini görmediğini söylüyor. Bence daha dikkatli bakmalı. Vapur yolculuğumuz. Vapurla giderken peşimize beyaz bir martı takılıyor. Vapurun arkasında köpükler var. Sanki bir sürü kuzu vapurun peşinden koşuyor. Martı'ya Haydar Paşa'nın evini anlatıyorum. Haydar Paşa için ne yapabileceğimizi soruyorum. Martı da çok üzülüyor. Bütün arkadaşlarıyla Haydar Paşa'nın evinin çatısına konmayı çok sevdiklerini söylüyor. Haydar Paşa'nın evini kötü adamlar alırsa, evin etrafında durmadan öteceklerini söylüyor. Annem kiminle konuştuğumu soruyor. Martı'yı gösteriyorum. Annem bana gülüyor. Birazdan denizin ortasında bir ev görüyoruz. Yanımızda oturan amca, denizin ortasındaki evin, soğusun diye suya batırılmış bir biberona benzediğini söylüyor. Amcanın adı Sunay'mış. Sunay amcaya da Haydar Paşa'nın derdini anlatıyorum. Sunay amca Haydar Paşa'nın derdini çoktan biliyormuş. Bunun için bütün arkadaşlarını uyarmış. Haydar Paşa'nın evi İstanbullulardan alınmasın diye çalışıyorlarmış. Sunay amcaya teşekkür ediyorum. Karşımıza tepesi bulutlara değen bir kule çıkıyor. Bu kulenin adı Galata'ymış. Galata Kulesi ancak dev gibi adamların kullanabileceği kurşun kalemlere benziyor. Düşünsenize. İstanbul'un ortasına dikilmiş koskocaman bir kurşun kalem. Anneme dev kurşun kalemi gördün mü diye soruyorum. Görmemiş. Bence daha dikkatli bakmalı. Mimar Sinan. Vapur iskeleye yanaşıyor. Vapurdan iniyoruz. Sunay amcaya el sallıyorum. Karşımızda bu sefer koskocaman bir cami var. Annem bu caminin adının Süleymaniye olduğunu söylüyor. Çok güzel bir cami. Annemin söylediğine göre Süleymaniye Camisi'ni Mimar Sinan adında bir amca yapmış. Caminin olduğu yerde Mimar Sinan'ı görüyorum. Oturmuş düşünüyor. Başında büyük bir şapka, üzerinde uzun bir hırka var. Bana bakıp gülümsüyor. Ona da Haydar Paşa'nın derdini anlatıyorum. Hem üzülüyor, hem kızıyor. Mimarların görevinin şehri güzelleştirmek olduğunu anlatıyor. Bu güzel ve tarihi binaların İstanbullulara ait olduğunu söylüyor. Haydar Paşa'nın evine sahip çıkmaları için İstanbullulara mektup yazmak istediğini söylüyor. Ona kurşun kaleme benzeyen Galata Kulesi'nden bahsediyorum. onunla herkesin okuyabileceği kocaman bir mektup yazabilir. Bu fikir çok hoşuna gidiyor. Hemen uzanıp kurşun kalem Galata Kulesi'ni eline alıyor. Gözlerime inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Anneme Mimar Sinan'ın yaptığını gördün mü diye soruyorum. Görmemiş. Bence daha dikkatli bakmalı. Mektup. Mimar Sinan eline aldığı kocaman kurşun kalemi doğrultuyor. Kalemin ucunu az ilerideki köprünün üstünde gezdiriyor. Annem bu köprünün adının Galata Köprüsü olduğunu söylüyor. Köprünün üstünde otobüslerden ve trenlerden bile büyük harfler var şimdi. Önce bir H, sonra A ve Y. Mimar Sinan yazısını tamamlıyor. Köprünün üstünde Haydarpaşa İstanbullularındır yazıyor. Mimar Sinan kurşun kalem kuleyi yerine koyarken bana gülümsüyor. Ben de ona el sallıyorum. Annem kime el salladığımı soruyor. Mimar Sinan'a el salladığımı söylesem yine inanmayacak. O yüzden kuşlara el salladığımı söylüyorum. Kapalı Çarşı. Anneme kumaş almak için bir çarşıya giriyoruz. Buranın adı Kapalı Çarşı'ymış. Saklambaç oynamak için harika bir yer. Yüzlerce sokağı var. Gördüğüm en eğlenceli çarşı. Rengarenk. Uçan halılar, Alaaddin'in sihirli lambası ve büyülü kitaplar satan dükkanlar var. Çarşıda bir amca yanıma yaklaşıyor. Amcanın adı Orhan Veli'ymiş. Az önce Mimar Sinan'la konuşmuşlar. Mimar Sinan Orhan amcaya Haydar Paşa'nın evini anlatmış. Kendisinin de kurşun kalem kulesiyle gökyüzüne harfler yazdığını söylüyor. Sonra kulağıma eğilip, işim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah diyor. Söyledikleri çok hoşuma gidiyor. Başımı okşayıp yanımdan uzaklaşıyor. Çarşıdan çıktığımızda gökyüzünde Haydar Paşa İstanbullularındır yazdığını görüyorum. Çok mutluyum ve sevinç kahkahaları atıyorum. Annem neden güldüğümü soruyor. Ona gökyüzünde yazanları gösteriyorum. Bulutlardan başka bir şey görmüyor. Bence daha dikkatli bakmalı. Haberler. Ertesi gün teyzemler bize geldi. Kuzenim Elif'e dün yaşadıklarımı anlatıyorum. Duyduklarına inanamıyor önce. Çok hoşuna gidiyor. Elif'le televizyon seyrediyoruz. Çok güzel bir çizgi film var. Çizgi film bitince annem yemek zamanı olduğunu söylüyor. Masaya geçiyoruz. Annem kanalı değiştirip haber kanalını açıyor. Sunucu teyze dün İstanbul'da çok garip olaylar yaşandığını söylüyor. Yaşlı bir amca Galata Kulesi'ni eline alıp Galata Köprüsü'ne kocaman harfler yazmış. Şimdi televizyonda köprü görünüyor. Köprüde Haydarpaşa İstanbullularındır yazıyor. Sonra gökyüzü görünüyor televizyonda. Beyaz bulutların arasında Haydarpaşa İstanbullularındır yazıyor. Sunucu teyze bu yazıları kimin yazdığını bilmediklerini söylüyor. Ben biliyorum. Sonra Haydarpaşa'nın evi görünüyor televizyonda. Yüzlerce çocuk Haydarpaşa'ya sarılmışlar. Seni çok seviyoruz diyorlar. Haydarpaşa'nın yüzü şimdi gülüyor. Elif'e göz kırpıyorum. Annem bunu görüyor. Son.